vibe steady high. Metal eye. Vibe steady high. Vibe steady high. Vibe steady high. Nie ma się coś ci wyjdzie. Toba za tobą, przed tobą toba. Problemy są większe niż sprawiedliwy podział topa. Mętny obraz myśli jakby w żyłach z tej gwaroba. Życie zabiera mi więcej niż magnes i potas. Mi nie imponuje to, co w większości ślepych owiec. Zbudziły mnie przechwałki, ile mam, ile mogę. Wiesz jak jest, lecę na nisko profilowej. Ci co cierpią przez mój sukces, stali się my wrogiem. 2-4H, ich liczba rośnie ciągle. 2-4H, moje życie to ich problem. Ode mnie 2-4H, świecie chuj mam w mordę. W chuju mam co możesz, ja mam układy z Bogiem. Więcej niż rap, to życie z muzyką w tle. To nie jest gra, wiemy jak smakuje krew. Nie kupisz nas, choć cały świat dzisiaj to sklep. To żywot to niezależny, wypiekam własny chleb. Mało snów, biegu snów, 2-4H. Taki mam życia styl, 2-4H. Robić hajs sobą być, 2-4H. I nie ma, że coś nie wyjdzie. Mało snów, biegu snów, 2-4H. Taki mam życia styl, 2-4H. Robić hajs sobą być, 2-4H. Nie ma, że coś nie wyjdzie. Od rana do nocy w miejskim zoo, życie w stadach. Od nocy do rana ruszam na łowy przy membranach. Tu znajduję ratunek między blokami, wieszam hamak. Noc daje ukojenie jak strzykawki w ciemnych bramach. Znów czuję siłę, wiem, że od celu jestem o krok. 2-4 na 7 i 3-6-5 i rok. O życiu monolog z rapem, nie dla relaksu small talk. Dekadę ten twój łeb jak skalpel. Nie kurwa po prąd. Gdzie wiatry wieją ciągle, fale wciągają pod wodę. Wielu rzuci chętnie betonowe koło ratunkowe. Organizmy odwodnione, chociaż piją całą dobę. W tym świecie bycie dobrym często działa na twą szkodę. 2-4H po mieście zwiedzam każdy rewir. Młode wilki kontra młode psy. Frank Levy zawsze wygrywa spryt. Tego nie uczą w akademii. Spaliny, beton, dym, witaj na naszej ziemi. 2-4H B.O.R. Lecimy z tym. Mało snów, biegu znów. Taki mam życia styl. Robić hajs sobą by. Nie ma, że coś nie wyjdzie.